Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 20 lutego, proszę wierzyć, jest piąta. Trójkowy budzik. We'll be right back. Ależ żużel, chwalą Państwo, no od czasu do czasu potrafimy przyłożyć, dołożyć do pieca. Sygnał między innymi od naszego wiernego słuchacza, który to, no, zacytuje co prawda wczorajszy tekst pana Tomka z Podkarpacia, ale jednak myślę aktualny, bo i wczoraj też pięknie udało się tak mocniej zagrać w muzycznym kalendarzu. Pan Tomek pisze, że piechotką idziesz sobie do pracy, 6 pod kreską, a tu w trójce, no aż się plamy na asfalcie porobiły. Takie to gorąco z radia płynęło. Mam nadzieję, że to nie od asfaltu gorącego, że aż tak bardzo nie rozgrzaliśmy, a ten śnieg z lodem być może. No, jeśli to dobra informacja dla drogowców, to będziemy jeszcze dokładać. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Wtorek, 20 lutego przed nami. Dziś imieniny Leontyny, Ludmiły oraz Leona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Gdyby gdzieś w gronie najbliższych przyjaciół czy rodziny, proszę przekazać te serdeczności od budzikowej redakcji. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17, no i dnia przybywa się. Uzbierało już dzień dłuższy o ponad 2,5 godziny. Dziś Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. O tym także będziemy mówić. Za chwilkę o tej sprawiedliwości w pogodzie. Ale to jeszcze wcześniej nowa wersja starego przeboju. To Warszawa Gdańska i Luciola. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Ktoś woła mnie poprzez wiatr. No troszkę tak wyrwana do odpowiedzi pani Kasia z Krakowa podpowiada, skoro budzik o słońcu, to życzę słońca bez końca, bo witaminy D brakuje. W Krakowie Rześko, za oknem -5. Dobrego dnia. Bardzo pięknie dziękujemy, odwzajemniamy. 10 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. Nie tylko dla bogaczy i nie tylko tamże na polu. Polska między dwoma rozległymi układami barycznymi, wyżem z centrami nad północną Skandynawią i Ukrainą oraz powoli pogłębiającym się niżem z ośrodkami nad południowymi Włochami. W całym kraju chłodne powietrze polarne. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy, jadąc do pracy. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami, a najwięcej rozpogodzeń dziś i najwięcej słońca na południu kraju. Pochmurno z przejaśnieniami, ale na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Podkarpaciu wiatr porywisty. Tam też dziś najchłodniej. Ciśnienie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No i temperatura. Rzeczone Podkarpacie. Tam w dzień prognozowane -2 stopnie. W centrum, zresztą w większości regionów, taki słaby +1, +2. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim do +4 stopni. Tylko to wiem. I tylko. 16 minut po godzinie 5, a w Pjongczangu, no już koło południa, i obserwujemy łyżwiarstwo figurowe. Ależ naprawdę widoki, może zakręcić się w głowie, prawda? Prawda. Najświeższe informacje także dotyczące narciarstwa dowolnego. Kanadyjka Cassie Charles zdobyła w Pjongczangu złoty medal olimpijski w konkurencji halfpipe w narciarstwie dowolnym. Srebrny wywalczyła francuska Marie Martineau, a brązowy Brita Sigourney ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei jeśli chodzi o hokej, reprezentacja Szwecji pokonała Włochy 7-3 i zapewniła sobie udział w półfinale olimpijskiego turnieju mężczyzn. No, oczywiście także śledzimy Karling. W porannej sesji wtorkowych meczów wygrali Brytyjczycy, Kanadyjczycy i gospodarze Koreańczycy. W Pjongczangu rywalizuje 10 drużyn, które najpierw wygrają ze sobą w systemie kołowym. To decydującej fazy awansują 4 najlepsze zespoły. Myślimy oczywiście nie tylko o karlingu, myślimy także o short tracku, myślimy o hokeju. Słowacja, kolejny mecz, Stany Zjednoczone, Słowacja. Szwecja, Korea, Szwajcaria, Japonia oraz Słowenia, Norwegia przed nami. Także no myślę, ciekawe spotkanie, choć w barażach, choć ćwierćfinał, Finlandia, Korea i Południowa i Szwajcaria, Niemcy. W short tracku sztafety na 3000 metrów, to po południu naszego czasu, także rywalizacja biatlonowa w sztafetach mieszanych, bieg na 10 km w kombinacji norweskiej i skoki na dużym obiekcie, to o godzinie 11. Śledzimy także łyżwiarstwo figurowe i parytaneczne, program dowolny. Reprezentanci Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew w piątce finałowej. Program i starty Polaków w igrzyskach w Pjongczangu, także w serwisach sportowych, oczywiście w specjalnym studiu olimpijskim. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. 18 minut po godzinie 5. Lao Che z listy przebojów trójki. Może to nie raj, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Ten wór. Listy przebojów trójki to mało powiedziane z ostatniego, jak dotychczas 1881 notowania Szklarsko-Porębskiego listy przebojów niedźwiedziowego. Z pierwszego miejsca Laocze i Nieraj. To też jeszcze mało powiedziane, bo płyta tygodnia Wiedza o społeczeństwie dziś kilkukrotnie będzie pojawiać się w tym tygodniu, rzecz jasna po godzinie 10:00, także egzemplarze dla Państwa. Proszę uważnie nasłuchiwać. Jeszcze pani Katarzyna podpowiada, proszę podpowiedzieć, szepnąć, żeby ludzie głosowali na listę przebojów i na Laocze. No mam nadzieję, że tak, jeśli miało być słówko szepnięte, to do tego, do kogo miało dotrzeć, to dotarło. Nieraj, Laocze. 23 minuty po godzinie 5:00, sięgając do muzycznego kalendarza i przypominając sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, zatrzymujemy się na roku 1950. Wówczas to 68 lat temu urodził się Walter Becker, amerykański muzyk, gitarzysta, autor tekstów Steely Dan. Artysta zmarł we wrześniu ubiegłego roku. czyli Dan W, muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Waltera Bakera, amerykańskiego muzyka, gitarzysty, który obchodziłby dziś 68. urodziny, zmarł we wrześniu ubiegłego roku. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. 124 lata temu urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, prozaik i poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, zmarł w 1980 roku. W 1947 wystrzelona przez Amerykanów rakieta po raz pierwszy w historii wyniosła w przestrzeń kosmiczną zwierzęta na wysokość 109 km. Były to muszki owocowe. Naukowcy chcieli sprawdzić na ich pokładzie, jak promieniowanie kosmiczne wpłynie na organizmy żywe. Po kilkudziesięciu sekundach rakieta straciła stabilność, ale udało się uruchomić spadochron, do którego był przymocowany pojemnik z ładunkiem biologicznym. Bez przeszkód dotarł na Ziemię, a muszki i owocówki odzyskano w dobrym stanie. Rok 1947. Taka to osobliwa historia. Równo pół wieku temu utworzono Państwową Inspekcję Radiową. Przypomnijmy, do jej zadań należało zarządzanie widmem częstotliwości radiowych na terenie kraju, kontrolowanie urządzeń radiokomunikacyjnych przez udzielanie odpowiednich homologacji, nadzorowanie wykonywania zgodnie z zezwoleniami przydzielonych częstotliwości. 1 stycznia 1991 roku Państwowa Inspekcja Radiowa została przemianowana na Państwową Agencję Radiokomunikacyjną, która od 2001 roku została włączona w struktury Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Dziś mija pół wieku od utworzenia Państwowej Inspekcji Radiowej. 38 lat temu administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera ogłosiła bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, jego sankcje za inwazję Związku Radzieckiego na Afganistan. Rok 1980. W 1993 roku w wypadku samochodowym zginął Marian Bublewicz, kierowca rajdowy, wicemistrz Europy z 1992 roku, wielokrotny mistrz Polski. W ćwierćwieku od tragicznej śmierci wspominamy Mariana Bublewicza. 22 lata temu zmarł Toru Takemitsu, jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów japońskich. 15 lat temu zmarł Jerzy Passendorfer, reżyser znany z wielu filmów o tematyce okupacyjno-wojennej. 9 lat temu podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w czeskim Libercu Amerykanka Lindsay Vonn zdobyła złoty medal w pierwszym w historii konkursie skoków narciarskich kobiet. W muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na kolejnej dacie, tym razem na urodzinach, składając najlepsze życzenia. Pamiętamy o tym, że 46 lat temu urodził się Neil Primrose, brytyjski muzyk, perkusista szkockiej grupy rockowej Travis. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. ever knew it. And I know exactly where to go. Home is anywhere you stay. And if the night's coming pretty soon, I'm walking through the dark with you. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę, a uprzedzając prognozę pogody i zaglądając także do wybranych wydarzeń tych meteorologicznych z 20 lutego, warto odnotować rok 2010. Cóż tam wydarzyło się 8 lat temu w pogodzie? No, coś niezwykłego. Szczegóły za chwilę. Bo wcześniej ważne informacje dla podążających do pracy. Uważajmy na drogach, bo ranek miejscami mglisty, a w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeni na południu kraju. Pochmurno z przejaśnieniami, ale na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie oraz w Karpatach może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie wiatr porywisty. Ciśnienie niezdecydowane. Na termometrach najniższa temperatura prognozowana w dzień. Na Podkarpaciu tam -2. W większości regionów, w tym w centrum kraju +1, +2. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do +4 stopni. No a w 2010 roku być może ktoś spędzał wakacje 8 lat temu na Krecie, bo wówczas to tam właśnie temperatura osiągnęła najwyższą wartość w lutym w historii pomiarów. W Iraklionie zanotowano 29 stopni Celsjusza. Tak było 8 lat temu. Najwyższa temperatura w lutym na Krecie. Rok 2010. Mam wrażenie, że w związku z dzisiejszym muzycznym kalendarzem też będzie wyjątkowo gorąco. Kolejna data, kolejni świętujący urodziny. Skorpionsi i urodziny 51, które obchodzi dziś Paweł Mąciwoda-Jastrzębski, gitarzysta basowy od 2004 roku, oficjalny członek zespołu Scorpions. Także zaangażowany w solowe projekty. Wszystkiego dobrego urodzinowego. Gorące rytmy. Oczywiście państwo proszą, może by tak coś w tematyce morza, lata, ciepła po polsku, po staremu. Może wtedy przyjdzie ciepło. To z pozdrowieniami od pani Moniki z trasy do Warszawy. Bardzo dobra podpowiedź na jutrzejszy cykl Trzy na raz. To chyba za dużo powiedziałem. Jeśli mają państwo godzinkę tak do rozdania lekką ręką, to pewnie panu Adamowi z Rybnika się przyda. O, dzień dobry, to się jeszcze okaże, pisze nasz słuchacz. Zaspałem, muszę gdzieś złapać ekstra godzinę. Jak co tydzień kierunek Warszawa, na razie na Śląsku -4, trójka w radiu. Dobry kierunek. No a propos morza, słońca, w dokumentacji fotograficznej od pani Magdy jest, ale gdy się wczytamy w treść tej pocztówki, to się okaże, że wcale jakoś tak specjalnie ciepło nie jest. Na razie Andoja, jeszcze bardziej na północ niż Harstad. Norweskie pozdrowienia od pani Magdy. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze a propos prognozy pogody, pan Marcin z Elbląga. Myślałem, że z tym śniegiem w warmińsko-mazurskim to redaktorek sobie żartuje, a to naprawdę miejscami coś zaczyna sypać z nieba. Pan Marcin z Elbląga w drodze do pracy prosi o szczególną ostrożność i my przyłączamy się do tego apelu. Nie tylko na Warmii, Mazurach, na Suwalszczyźnie, a także na Podkarpaciu miejscami możliwe opady śniegu, o czym jeszcze w prognozach pogody po godzinie 6, także w porannej audycji będziemy mówić. Skorpionsi z najlepszymi życzeniami urodzinowo. Dziś urodzinowo także, no, gdyby tragicznie nie zakończyła się ta historia, kto wie, jak wyglądałoby historia muzyki pisana do dziś przez Kurta Cobaina. Wokalista, gitarzysta i kompozytor, współzałożyciel Nirwany. Urodził się 51 lat temu, a zmarł śmiercią samobójczą w 1994 roku. No to Nirwana. Kto może robi głośniej na budziku za 26. Nowe kalendarium muzyczne. Everybody. The Darkness urodzinowo, a dziś Ed Graham, perkusista formacji, kończy 41 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Dobre podpowiedzi, no, oczywiście zawsze to cenimy. Profesor Ciekawski podpowiada a propos tej godziny, którą słuchacz chciałby jakoś zyskać. To wystarczy wystartować nie z Katowic, a dajmy na to z Łodzi. Już będzie bliżej Warszawy, tak godzinka. Pozdrawia, podpisano szalony naukowiec z nadprojektu Teleportera. Dobre, dobre, dziękujemy. No jeszcze pani Ania z Gliwic trzyma rękę na pulsie, tętna mądrości ludowych w kalendarzu dziś. Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami. A ostatnio wiatr dokucza. Również bardzo dziękujemy. Za 10 minut szósta, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Luizjana to dość biedny stan na amerykańskim południu. Niegdyś terytorium francuskie, zakupione od Francuzów. Napoleon potrzebował pieniędzy, przecież prowadził wojnę z Hiszpanią. Krótko mówiąc, Stany Zjednoczone rozrastały się nie tylko dzięki podbojom, ale także dzięki zakupom umiejętnym. Później przecież na przykład Alaska została zakupiona od cara rosyjskiego. W Luizjanie mieszkają potomkowie dawnych właśnie Akadyjczyków, którzy tam zostali przerzuceni potem także z kanadyjskich części francuskich. Eddie Raven jest Cajunem, czyli właśnie takim Akadyjczykiem, który wychował się w Lafayette. Miał 10 rodzeństwa, ale wybił się na niepodległość i na bardzo dobry status majątkowy, dlatego że po prostu pisał ciekawe piosenki. I oto w 1989 roku napisał piosenkę In a Letter to You. Piszę do ciebie list, ale przecież w tym liście muszę zawrzeć jakieś piękne rzeczy. No o czym ja mogę napisać? Poślę ci tęczę, śpiew skowronka, krople rosy, kwiaty. No po prostu będzie tak, jak marzysz. Będzie pięknie. Tore my letter up, I couldn't even start to tell you what's really here in my heart. There's only so much words can say, so I sent you a piece of this beautiful day. Oh, I want you to know that I took a rainbow, sent it off in a letter to you. I took some flowers in the spring, made a sweet clover ring, and sent it off in a letter to you. I took a song from the log, a moon from the dark, and a spark from the sparkling dew. So with a kiss and a hug and a whole lot of love, I sent them off in a letter to you. I took the morning sun, peeking through the trees, and the dandelion silk tangled in the breeze. Folded them up and I sealed them with a kiss. It's the kind of letter that you can't resist. Oh, I want you to know that I took a rainbow, sent it off in a letter to you. I took some flowers in the spring, I made a sweet clover ring, and sent it off in a letter to you. I took a song from the log, a moon from the dark, a star from the sparkling dew. So with a kiss in a day or two, just you wait and see, you're gonna get a special delivery. You know the way I feel, there can't be any doubt when you open it up and let the love spill out. Oh, I want you to know that I took a rainbow, I sent it off in a letter to you. I took some flowers in the spring, made a sweet clover ring, sent it off. From the lock and the moon, from the dark, a spark from the sparkling dew.